If I drive for you, you give me a time and a place, I give you a 5-minute window. Anything happens in that 5 minutes and I'm yours, no matter what. I don't sit in while you're running it down. I don't carry a gun. I drive. Välkomna till det fjärde avsnittet av filmpodcasten Tittarna snackar. Jag är Emil, med mig har Gustav. Och vad är det vi kommer snacka om idag? Vi kommer diskutera bioaktuella Drive med Ryan Gosling. Och så kommer vi snacka ditt biobesök med Play, Ruben Östlunds film. Och så kommer vi avsluta med en lista scener som berört oss starkast genom filmhistorien. Ja, Drive, och den är då regisserad av dansken som gjorde Pusher, Nicolas Winding Refn, eller hur man uttalar det. Och det är en film med Ryan Gosling, och handlar ju då om att Ryan Gosling är en stuntförare som extra knäcker lite som förare under rån och sådär. Och så hamnar han i massa skit och måste försöka lösa det. Och du är med sen. Vi båda har ju sett filmen den här veckan, till skillnad från tidigare då jag fått stå själv för det. Men så kan jag ställa frågan till dig om, är det här en ny häftig Fast and the Furious eller inte det? Och i sådana fall, vad är det här för film, Gustav? Vilken oväntad fråga, eftersom ingenting, när den vann regipriset i Cannes bland annat, och den har ju fått väldigt fina recensioner överallt, och ingen har varit i närheten av att dra Fast and the Furious längre. Jo men jag har faktiskt, det kommer inte helt från ingenstans. Eller det roliga kanske om det kommer från ingenstans, men det var ju någon kvinna som på något sätt kritiserade stämde dem, för att hon trodde att hon skulle få se en Fast and the Furious när hon såg Drive. Men om det inte är Fast and the Furious då, vad är det för film, Gustav? När man har läst lite runt nu på forum, så verkar folk säga att det är filmen, den bästa David Lynch-filmen som David Lynch inte har gjort, vilket inte jag heller riktigt känner igen mig i. Nej, jag håller inte alls med. Jag har en annan regissör däremot som jag skulle kunna snacka om sen lite, med tanke på den här filmen. Men ja. Alltså, jag skulle dela in den just hur så här oavkortat förtjusta alla har blivit. Och med alla så menar jag nog främst min 70-talist-generation som recenserar filmer. För den känns väldigt mycket som en nostalgivink till både så här lite, det är bra på 70-talet och även det är bra på 80-talet. Det är bra på 90-talet. Det finns ja. Sånt där. Med tanke på syntmusiken som funkar på filmen. Jag tänkte lite så här, Miami Vice. Jag tänkte väldigt mycket Michael Mann när jag såg filmen. Att det fanns någon sorts, staden har en plats i filmen som känns lik den, till exempel Heat och Collateral och sådär. Ja, jo, men det har känns som staden nästan har en identitet i den här filmen. Och jag tyckte många bilder, jag fick verkligen så här Michael Mann känslor när jag såg filmen. För det beror på vad man lägger in i vad som är en Michael Mann-film. Men just han, det här skulle kunna varit tredje filmen i en trilogi som består av Heat, Collateral och den här. Men det är det jag menar med, sexig brottslighet i Los Angeles. Det är det jag menar med lite nostalgi, att det har kommit upp väldigt mycket referenser när folk recenserar. Och jag kunde känna introscenen som följs av förtext med supersnygg musik. Och som du säger, 80-tals utsnitt på texten. Den är lite rosa. Han kör omkring. Men det var ju ändå, erkänner ändå att inledningen av filmen är väldigt mycket Michael Mann. Håll med om det i alla fall. Ja, men jag tänkte inte på på Michael Mann. Men visst, absolut. Främst tycker jag att hela introt på filmen är svinbra. Ja, det håller jag med om. Jag tycker att fram till förtexterna kommer, alltså hela det här inledande rånet, eller man säger. Den låg på en femma där filmen, förstår du hur jag menar? Jag förstår vad du menar. Så vi inte har någonting ouppklarat. Nej, precis. Det är så här, programmet kan byta namn till Förstår du vad jag menar? Och så sitter vi och håller på. Jo, jag håller med dig. Alltså, mycket kortfilm man ser är en scen ur en långfilm som regissören egentligen vill göra. Och ja. då skulle jag kunna säga, som inte ser så mycket kortfilm, att inledningen, den första sekvensen till Drive, är årets bästa kortfilm. Ja, det håller med om det. För där tror jag att alla blir så här, hookade. Ja, och förälskade vid första ögonkastet. Och sen vill man väldigt gärna fortsätta älska den här filmen lika tätt. För det är så tajt att man tänker, och speciellt som den har blivit så uppskriven. Fortsätt. Och det tycker inte jag den lever upp till. Nej, verkligen inte. Men jag tycker fortfarande att när det är natt och Ryan Gosling sitter i en bil med sina jävla handskar på sig, då är det där hit exakta. Eller möjligtvis, du vet, Vincent, att alltså Tom Cruise karaktär i Collateral, exakta, du vet. Det finns det där, han vet vad han gör. Allt han gör ser snyggt ut, det är snyggt, och staden är jävligt snygg som han åker igenom. Problemet är lite på något sätt när det blir dag i filmen. Och främst, jag skulle säga att det största fel med filmen är att det känns lite som att det finns en cancersvulst i den här filmen som förstör. Det är alltid snygga, alltid bra, för att jag tycker Ryan Gosling spelar bra. Jag gillar scenerna han har med Carey Mulligan. Jag gillar liksom hans tysta karaktär. Och problemet är, det är hela maffiahistorien i filmen. Kan du hålla med om det? Absolut. För den är inte lika snyggt gjord som det andra. Och den är inte unik eller ny eller på något sätt. Den känns väldigt unken. Och så stoppar man in, när man väl liksom stoppar in den här Will Ferrell-kopian, Ron Perlman i, som den här maffialedaren. Alltså det blir så ostigt. Jag tycker det var fruktansvärt dåligt. Och det kunde gjorts mycket snyggare. Ja, och med tanke på allt det här, vad ska man säga, det som brukar kallas underspel, som Ryan Gosling, Carey Mulligan verkar spela på, och även de här bilscenerna, allting verkar ju ligga så här, vi ska inte ta i. De här gangsterna spelar som att de är i en annan film, och det är ju regissörens fel. För dessutom, de spelar gangsterkaraktärer man har sett så många gånger förut, och då kan jag säga att det är även Albert Brooks som spelar. Och när man ser han vet man också exakt vilken typ av karaktär han ska vara. Och främst märks det hur mycket Albert Brooks är mycket, mycket, mycket större i USA än han någonsin har varit i Sverige eller hela Europa, tror jag. För han har varit riktigt creddig där som komiker och allting. Och redan som barn kunde jag inte förstå det. Albert Brooks är tillsammans med Eric Bana och vad heter han? Jonathan Russ Myers. Är det rätt person då? De tre tråkigaste skådespelarna jag vet. Och Albert Brooks, det märks att han njuter. Han känner att nu gör han en Tarantino-grej. Ja, och där tappar man det här Michael Mann-exakta. För han hade ju haft någonting betydligt hetare när det kommer till gangsterdelen. Jo, men det är lite så här. Det känns som tre olika filmer, eller tre olika sinnesstämningar, tre olika vägar som filmen hoppar emellan, som är, det är ju oerhört kompetent ändå. Jag kan förstå att den vinner regipriset, även om jag, alltså så här, jag kan förstå det, alltså det finns mycket bra av där. Av alla filmer som görs liksom under ett år, så förstår jag inte hur den här kan vinna något regipris. Ja, men jag förstår, inte bara säga att den är dålig på något sätt, jag tycker inte att det är en dålig film, inte det handlar om, men jag ska vara ärlig, när jag såg den här filmen så tänkte jag hela tiden, är jag på dåligt humör? Alltså, har det hänt något idag, i och med att jag brukar gå till mig själv först, om jag inte gillar en film som jag borde gilla mer? Men ju mer jag tänkte på det, så nej, den höll inte. Den höll faktiskt som du säger där med, det finns introscenen där det är Ryan Gosling och bilen. Och då känns det som att produktionen, regissören, klippan och allting har kontroll. Ja. Och även i en senare sekvens när det är han och bilen och en passagerare i baksätet. Och det är väldigt lite dialog. Då är det riktigt bra igen. Så att nej, jag är besviken, men jag skulle inte ge en dåligt betyg. Som du sa, det var årets bästa kortfilm. Sen dök de Perlman upp och så bara följ filmen. Och kanske till och med så här, årets tre bästa kortfilmer. Så här, minut 1-5. Varje musikmontage i den här filmen var årets bästa kortfilm. Men sen där resten, hade jag också lite, där blev jag också lite förvånad över hur den har fått beröm för att att man vet ingenting om Ryan Goslings karaktär. Nej, men det gillade jag. Ja, för det, ja, men det, för det gillar vi i Europa. Jag gillar det inte riktigt. Jag tycker det ger mycket mer av att ha som Jason Bourne-karaktären. Där har vi och bygger väldigt mycket story på hans bakgrund utan att veta hans relation till till föräldrar och kompisar eller vad han gjorde på högstadiet. Men det finns ändå någonting där. Jag tycker inte det fanns någon anledning här att inte veta någonting, för jag tycker inte man använder det. Nej, egentligen inte. Alltså, han är inte en Vincent-karaktär som Tom Cruise spelar i Collateral. Han är inte bara den här tysta, jätteproffsiga yrkesmördaren som man inte behöver veta någonting om, för att han är bara en force of nature, så att säga. Utan det här är ändå bara en vanlig kille, så jag kan hålla med om, men jag gillar ändå hans tysta sida, att han egentligen inte pratade. Det kan man ju ha ändå. Det kan man ju ha ändå. Men kan du då hålla med mig om en sak? För den här har fått, när den har jämförts med liknande då filmer, så har den här fått beröm för just att ja, den har story. Och jag tycker det är fel. Jag tycker att den har inte så mycket story, och den har ingen helgjuten story. Och sen är jag trött på att det fortfarande, för det här började med Tarantino någonstans på 90-talet i varje fall, att det hela tiden i recensioner omnämns här, ja, och våldet är så realistiskt. Jag tycker det var överdrivet våld. Om man hade sett en scen i den här filmen där Ryan Goslings karaktär rakar sig och råkar skära sig lite på kinden, så hade det sprutat blod. Alltså jag är verkligen inte emot det har blivit jag är inget emot våld och att våld ska visas. Nej, men här var det ju, fanns det vissa grejer som alltså jag förstår inte vad det här, vad vet vi om vad som är realistiskt våld? Nej, det är väl mer att jag tror att det de menar med det är väl mer att oj, de vågade visa. Och det har vi ju vågat nu i 20 år, och egentligen innan dess också har vi vågat visa när en skalle krossas och hit och dit, vilket jag också här tycker att de, liksom, det har ju blivit det här motsatta. Alltså förut kunde någon få 1000 slag i ansiktet utan att någonting hände, i en Stallone-rulle till exempel. Ja. Nu har det istället blivit så att en spark i huvudet så krossas hela skallen som i en zombiefilm. Det har jag tänkt på. Jag tycker att från och med att de här torture porn-filmerna kom, typ så och Hostel och sånt, så är verkligen typ acceptansen för våld och kött i film har ju ökat. Och det kom in lite i den här filmen. Jag tycker inte det våldet riktigt var befogat. Jag hade hellre sett några mer snygga montage, nattid, lite mer skön syntmusik och kanske fler scener mellan Ryan Gosling och Carey Mulligan och så. Och som du då vill ha, kanske någon scen med Ryan Gosling när han pratar med sin mamma i telefon. Du, jag såg faktiskt Play förra veckan. Yes. Och det är ju Ruben Östlunds nya film efter De ofrivilliga. Och du har ju då inte sett klart De ofrivilliga. Du började se De ofrivilliga, du har aldrig sett klart den. Nej. Har du sett Gitarrmångot då, hans tidigare film? Nej. Nej, okej. För det är i alla fall hans tredje långfilm. Och någonting intressant hände med, jag tänker bara berätta det så får vi se vart det leder. De ofrivilliga handlar ju mycket om hur individen, liksom hur man reagerar, uppför sig i grupp. Och hur starkt liksom grupptrycket är sådär. Och den här filmen Play tar upp lite samma sak. Det handlar om ett ungdomsgäng som psykiskt sorterar och lite fysiskt och rånar unga killar som på mobiltelefoner och liknande. Så var jag på visningen. Det var första visningen, tror jag, av den. Premiären i Göteborg. 4 på eftermiddagen. Och det var inte många i salongen. Det var några äldre kulturtanter. Det var något ungt par och så var det jag och min kompis. Ska filmen nästan börja så kommer det in ett ungdomsgäng. Och det är väl kul att de vill se den här filmen och sådär. För den har ju visat runt lite på skolor och sånt innan. Så tänkte jag var trevligt. Så kommer de sen med sina stora jävla popcornbunkar och sina... Och sätter de sig. Och så är de väldigt högljudda i början. Och man fattar att någon av killarna är med i filmen. Så tänkte jag, fan vad kul, det är klart att den är inspelad i Göteborg, det är klart att de går och kollar på den. Och så börjar filmen. Och så kommer de här scenerna liksom där det är jobbiga situationer på spårvagnar. Där folk liksom mobbar någon och ingen vågar säga till och så ingen vågar ställa sig upp för en svar. Ungdomar trakasserar vuxna i tysta och obekväma liksom. Ja, eller typ andra ungdomar eller whatever, men ingen vågar liksom göra någonting. Och det var samma sak med Ofrula. Och då sitter alla de här där undersängd och är alltså mer högljudda och mer jobbiga än vad jag har varit med om någon gång på alla de biofilmer jag har sett. Och jag har ändå varit med om liksom fall där folk har fått gå ut från biograferna för att de är för högljudda. Men det här var så alltså värre. Och du vet, ändå satt alla i stort sett, alla i den här av oss i publiken, satt helt tysta och bara kollade och inte vågade ställa oss upp och säga till. Det vill säga att den här skådespelarens karaktär i filmen, det är ingen vågar säga till om att han gjorde det där. Det återspelas i biosalongen, ingen vågar säga till när de uppför sig som svin eller som snorungar. Precis. Och det visar så tydligt att här är en film, de här viktiga samhällskommentarerna som staten vill ha ut, som vi filmare vill göra, som är så viktiga. Men ironin här är att inte ens ungdomarna som är med, i filmen som har lär sig av filmen de spelar in. Och publiken som hade tyckt sig ha lärt sig någonting av de ofrivilliga, om inte där hade hänt, upptäcker ju nu att nej, men jag vågar ju ändå inte, jag kommer aldrig våga stå upp, jag har inget civilkurage. Nej, och sen rolig också. Men jag tror också det handlar om att de inte fattar inte vad filmen handlar om. För efteråt så stod jag kvar lite och hängde och såg såhär, oj, kan man kanske kräva en ersättningsbiljett för det? För det var ju ändå fruktansvärt och man ser inte någonting av ett biljett. Och då var några av de här kulturtanterna som stod och snackade om det. Och inte såg sin egen del i det, utan i stort sett att snacka om att de lär sig ingenting av filmerna, de här ungdomarna. Fast det handlar om att vi medmänniskor ska lära oss någonting. Ja. Du vet, och ställa oss upp liksom och såhär. Där tycker jag du har en intressant poäng. För det riktas ofta, speciellt om det är ju yngre människorna i en film är, så har den äldre generationen, vilket innefattar i stort sett alla från 30 till som dör, att alltså en tendens att tro att det är ungdomarna som ska lära sig. Men man glömmer att de flesta unga är unga väldigt kort. Sen lär de sig av att bli äldre. Medan det är ju ännu viktigare att vi som är vuxna lär oss. För vi lär oss inte. Och det, men då är frågan, är inte det bara någon sån här fnosk eller någonting? Det här att lär vi oss av film då? Lär man sig någonting av att titta på film? Om inte de här kulturtanterna lär sig någonting av att ha sett de ofrivilliga som de såklart har sett. Och som handlar väldigt, väldigt mycket om problemet som var den här biosalongen. Och inte lär sig någonting av Play. Om inte de som ändå ska ha antennerna framme och sitta och tycka det är så jävla viktigt med kultur och bla bla bla. Och, om inte de lär sig då gemene man av att gå och se film om någonting? Blir man verkligen berörd av film 2011? Vi blir berörda och främst vi slutar aldrig inspireras. Men sen tror jag att det handlar om att skillnaden på, alltså det är ju självinsikten här i mellan hur man när man faktiskt lär sig någonting och när man bara tror sig ha lärt sig någonting. Och jag tror att vi människor har lite hybris i att så fort, det finns ju det här uttrycket, insikten är det viktigaste. Ja. Och så tror jag att det kunde vara till exempel på 20-talet där man inte hela tiden diskuterade känslor, där inte terapi var liksom ute som tolererat och så vidare och så vidare. Men vi går fortfarande på att så här, men jag vet att jag har ett problem med det här och det här. Jag vet att jag är lite feg eller jag vet att jag är lite si och så. Och så tror vi att på grund av den här insikten så är vi förändrade. Men så är det ju inte. Så att självinsikt helt enkelt. Att, som du där som sitter och känner att herregud, jag är ju en av de här på tunnelbanan. Då finns någonting där. Och så för du vidare den här insikten. Men jag ska bara säga till mitt försvar. Det här är att det var en typ av film där jag sket i det och tyckte mer det var kul. Nu var det lite mer, oj, det här är ju en kul grej. Det här är ju nästan så att Ruben Östlund har planterat det här. Eller du vet, det här är liksom, det här är den tredje dimensionen. Det är inte några saker hoppa fram från skärmen. Samma sak med den nya Soderbergh-filmen Contagion som inte var, den var verkligen inte 100%. Någon går in och hostar och nyser. Jag läste att personalen hade på sig munskydd och så här skyddshandskar och sådär. Men det har ju gjorts försök till sånt här. Alltså, som, vad var det? 4D, och så var det att man kände lukter och sådär. Ja, men det finns ju fortfarande. Senaste Spy Kids-filmen som går på bio nu har ju... Ja, just det. Såhär, 4D. 4, ja. Med sådär luktkort man tror man... man nuggar eller vad det var. Och det verkar ju ha funkat sådär. För att... för att skapa sådana här effekter så utgår ifrån att vi människor på något sätt är i hjärtat den normen som vi hela tiden försöker vara utåt, och det är vi ju inte. Så att... Jo, men jag tror också att det finns en idé om att den ultimata formen av film är en interaktiv film. Men det tror inte jag på. Och jag tror inte människor är det, för då hade kanske teatern blivit mer utvecklad till exempel. Alltså, för där får man ju en interaktiv upplevelse, eller hur? Ja, men det är lite mer som det, jag går inte på teater heller för det ska vara interaktivt. Och de få gånger jag har varit på teater och blivit ditdragen, så har jag bara blivit trött och less när skådespelarna försöker blanda in publiken. Men så det var fan en speciell visning av Play. Och den kommer nog kam hem en eller två guldbaggar, tror jag, när våren kommer. Du tyckte den här var väldigt bra, eller hur? Ja, jag tycker att han på något sätt, han har ju någon sorts skicklighet, Ruben Östlund, och han vi vill se vad han gör med nästa film. Alltså, fortsätter han på det sättet, så frågan hur långt han kan ta det här innan han måste hitta någonting nytt. Vi fick från en podcastlyssnare, så skrev han att apropå vårt förra program med att göra en svensk politisk thriller på Rosenbad, att kanske Ruben Östlund, om han gå vidare och gör kanske en mer linjär storyfilm, så kanske han skulle kunna göra det jäkligt. Ja, han skulle vara skitintressant alternativ att sätta på en någon sorts etablerad genre, typ ja, men thriller eller så här, ja. Eller politisk drama, och se vad som händer. Men nu lämnar jag ordet till dig sista stunden innan vi klarar. Jag skickade till dig ett mail där jag skrev förslag på scener i just din personliga filmhistoria som berört dig starkast, och där filmens helhet inte spelar någon roll, och inte heller om alla filmer är från 1996. Så det är väl det vi då ska lista, alltså där scenen ska ha berört oss så mycket. När jag bara funderar på detta, så det först är väldigt svårt, jag har väldigt dåligt filmminne allmänt, så jag har väldigt svårt att komma på. Och så tänkte jag att okej, jag får inte ha med Disney-filmer, för det hade varit enkelt. Man har väl grinat i de flesta. Där strök jag min nummer 5, ja. Du gör det, okej. Jag tänkte ta Lejonkungen som exempel, men jag har inte med det. Men du kan ju börja med ta en film, så ser vi. Ta en scen som har berört dig, Gustav. Ja, men när vi var inne där, vi stryker Disney också. Jag har ju Dumbo. Alltså... Ja, men det är för enkelt att gråta och tecknade djur. Ja. Det är ingen utmaning. Nej, precis. Då drar jag faktiskt som nummer 5 på min lista Lady Bird, Lady Bird, en scen ur den. Det är Ken Loach-film från 90-talet, har du sett den? Nej. För den är så, den har försvunnit. Ken Loach har ju så länge varit väldigt hyllad, och det är så här land och frihet hit och dit. Det här om en alkoholiserad mamma och hennes kamp att överleva är den där filmen som jag önskar att kom någonstans när svenskar och andra europeer gör de här försöken att göra diskbänksrealism. Lady Bird, Lady Bird är den filmen. Och där finns en scen där Ken Loach har berättat efteråt att barnen som var kanske mellan 3 och 5 år gamla trodde att det som skedde var på riktigt. Jävlar. Och den här scenen, verkligen, alltså jag grät första gången, och jag gråter ännu mer nu när man vet att det här, det är främst ett barn, en flicka. För att den här mamman får sån jävla stryk av sin make. Den scenen kom jag ihåg att då när jag gick på gymnasiet engagerade mig för alltid på något sätt. Alltså det var som att jag, apropå att inspireras och lära sig något, alltså den grep tag, för den hade sådana nyanser. Det var inte att man bara satt och såg i en tv-ruta att en filmare försökte säga ja, så här kan det gå till eller så här är det, utan hela berättelsen är så nyanserad att man någonstans kan förstå alla inblandades förtvivlan, ursinnighet, okunskap, alltså den där mixen som ständigt finns hos själva. Så den har jag som första då. Ja, jag det vill understå att vi har sorgliga scener helt enkelt, för det är det jag har. Och jag sa jag väldigt dåligt filmminne, så jag har blivit från senare filmer. Och jag tänker först ta en film som överraskade mig, att jag kände så starkt inför en scen. Och när jag såg den för andra gången jag såg den, så filmen i sig föll så jävla djupt. Jag tycker inte det är en så bra film, men den här scenen grät jag åt igen. Okay. Och det är en scen då i filmen Rain Over Me, om du har sett den från 2007. Adam Sandler och Adam Sandler spelar seriöst, och Don Cheadle är med också. Så kanske det är så jättekul i huvudroller. Men så i alla fall så är det en scen i filmen där det handlar om Adam Sandler är då en kille som helt verklighetsfrånvänd efter att hans fru och barn har gått bort då i den här 9/11. Och så ja, han sluter sig själv, men så öppnar han upp lite. Och så är det en scen när han sitter. Han är klar med, jag tror det att han är klar hos sin psykolog, där han har för vana att inte säga någonting alls. Han har inte sagt någonting, han vill bara gå därifrån. Men så kommer han ut åt sin kompis Don Cheadle och bara bryter ihop och berättar exakt vad han känner, exakt vad som har hänt med hans familj, och börjar grina. Och jag tycker Adam Sandler spelar skitbra där. Och den scenen kommer jag nog för alltid gråta i. Och jag är inte någon som gråter åt film. Så att min första är den scenen när Adam Sandler öppnar upp sig i Rain Over Me. Jag kommer se om den filmen nu på grund av det du berättar. Jag är All humor i filmen faller platt. Men den scenen är bra. Jag är ju en sån som vill gråta mer än jag gör till film, och som gör det när jag är, och därför gillar jag att se film ensam, för att då kommer det ganska lätt. Vi snackade så mycket sammanhang. Jag tänkte på, för jag tänkte tillbaka på filmen jag såg när jag bröt upp med en tjej, för då var man ju så mottaglig. Då kunde inte jag se någon film som handlade om sagolik kärlek eller förlorad kärlek, eller du vet. Nej. För då börjar man böla. Men nu kommer inte på några titlar, men det, det handlar också helt om man har känselspröten framme för det också. Absolut, jag kan men säga grinar jag. När jag själv är enklare, men det är knappt att jag. Min nummer fyra är, det här blir så här lite filmpretto, eller jag tycker inte det, men Det växte ett träd i Brooklyn, som kanske är min favoritsnyftare. Du tar bara filmer jag inte har sett, men det är helt okej. Och det här ska jag hålla mig ganska kort, för jag tror ganska få har sett den, för den är, det verkar så. Men det här är, om man säger Independence där som var dysfunktionell gråt att inte lita på, den här snyftar jag mig igenom när jag är vid mina sinnesfulla bruk. Och det är en film från 40-talet om en familj, men jag beskriver scenen där den fattiga pappan sitter och spelar Annie Laurie, en gammal låt, på piano. Och det pågår så mycket i de två barnens känsloliv, i mammans känsloliv, som inte här förtälls genom dialog, utan det händer så mycket. Lite som, jag skrev, det är min Almost Famous, när de börjar sjunga Tiny Dancer och allting. Är den med på din lista, eller ska jag... Filmen är med, men inte den scenen. Ja. Nej, men den scenen älskar ju väl alla vi nutida filmälskare på något sätt. Och det är en så fin försoningsscen. Istället för att så här, varför gjorde du si och varför gjorde jag så, så börjar en sjunga på Tiny Dancer och så bara stegrar det sig. Det här är min snyft sån scen. Annie Laurie-scenen i The Växte Träd i Brooklyn. Då kan jag ta Almost Famous då, helt enkelt. Vilken scen som... För jag har ju tagit gripande scener man gråter åt och inte så här, Men det är den scenen som alltid påverkar mig. Den är ju när den unga pojken som är rockjournalist konfronterar Kate Hudsons karaktär, hon är Penny Lane, tror jag. Konfronterar henne liksom med vad hon egentligen betyder för rockbandet. Minns du den scenen? Det är där man spelar poker, och så i stort sett så satsar de henne, eller spelar bort henne till en annan rockgrupp. Så här unga pojken, Patrick Fugit spelar väl honom, William tror jag inte, eller Willie William. Och det är bara att han konfronterar henne och liksom säger som det är. Han höjer rösten första gången kanske till den här tjejen och säger, är du dum i huvudet? Det enda de vill är liksom hänga med dig ta på dig och sticka in någonting i dig. Och hon bara typ torkar bort en liten tår och ändå ler. Fast man förstår att hela hennes värld är krossad. Jag tänker faktiskt slänga in, för jag kände det nu när jag drog upp Det växer träd i Brooklyn. Den är så svår, den går inte att diskutera med. Och jag känner verkligen att, för jag har frågat runt genom åren så här, är det någon, snälla, är det någon som kan ha sett den här? Men det är aldrig någon som har gjort det. Då ska jag, för precis som jag blir sugen nu och se om filmerna du säger, även Almost Famous som jag ändå har sett om rätt ofta, så tänker jag göra folk sugna på att se Solens rike med Christian Bale som barnskådis i Steven Spielberg-film från 80-talet. Ja, men den vann väl inte en Oscar eller någonting, fast den var nominerad till massor eller något sånt. Jag tror den har en rekord för flest nominering utan vinst eller sånt där. Har den? Gud, det här borde jag faktiskt kunna, men jag blev osäker. Sånt där borde jag kolla upp innan jag säger det, men jag tror det är något sånt. Men det är den bästa Steven Spielberg-filmen som finns. Och jag tycker om väldigt många filmer han har gjort. Så nu kommer en spoiler för de som inte vill ha det. Men jag räknar ändå med att alla har glömt den, eller så har man sett den här filmen. Men slutet i Solens rike är när Christian Bales karaktär, pojken som har överlevt själv i ett krigsläger, genom att bli vuxen, genom att ta ansvar, finnas där för människor, i stort sett i intrycket av att hans ögon hela tiden har varit öppna. Han har hela tiden varit i rörelse, hela tiden försökt trixa, bekräfta, aldrig tagit det lugnt under flera års tid här. Och så har kriget tagit slut och han är tillsammans med en massa andra barn, föräldralösa barn, på någon tillfällig plats där föräldrar får gå upp och leta efter sina barn. Och jag menar, han är verkligen så här, han har blivit en helt annan människa, den här pojken, än den bortskämda rikemans son han var. Och så hittar han, shit, den fick jag klump på riktigt. Så hittar hans mamma och pappa honom, och det är mamman som direkt känner igen honom, trots att han är så här skitig och annorlunda. Och han känner inte igen henne, men det är som att han vet, det är nästan som att han är dement. Och han vet att, vänta, jag bör veta vem den här kvinnan är. Och så bara så här stryker han typ hennes kind, doftar försiktigt på hennes hår, och hon låter honom göra det. Och bara så här, och det är så vackert. Och så slutar det på att han bara sluter sina ögon. Och man har inte tänkt på det innan filmen, men när han sluter sina ögon så har Spielberg planterat i hela filmen att han inte slutit sina ögon på flera år. Ja. Och den scenen bara knocks me out. Och den filmen knocks me out. Jag önskar att fler såg om, eller alltså förde upp den i ljuset igen. Du har nämnt nu tre filmer jag inte har sett. Pinsamt. Men den känner jag så här. Okej, men den här, inte att du borde ha sett den, men du borde ha sett den om ett halvår. Mm. Jag tänkte nu, jag hade egentligen två filmer kvar, men jag kommer bara ta en av dem. Men jag tänkte först ta slutet på Donnie Darko när Gretchen blir påkörd. Det är också en väldigt, väldigt gripande scen. Där gråter jag också. Shit, varje gång. Shit, vad jag inte grät till den filmen. Du inte det? Alltså, varje gång kommer tårar när hon blir påkörd i slutet. Men jag kommer nämna den filmen som kanske betyder mest för mig i mitt liv. Och den scenen, en av de finaste filmscenerna någonsin. Och det är en film av James Cameron. Det är inte Aliens. Piranha 2. Precis. Men det är Terminator 2. Det finns många väldigt gripande och fina scener i den faktiskt. Men det är helt enkelt slutscenen. När Arnold liksom inser att det finns ett chip kvar. Det finns en robot kvar som måste liksom förstöras. Och det är han själv. Och Edward Furlong liksom griper tag i han och försöker få honom att stanna. Och i stort sett typ, ja men stanna hos oss då, det kommer bli bra. Och du vet, så här, man vet om att han liksom äntligen har någon sorts fadersgestalt i den här roboten. Och det är upplagt så att han har blivit den perfekta farsan på något sätt, du vet. Ja. Och så kommer det här att han måste försvinna. Och man var lite, jag såg det första gången jag var 8-9 år eller någonting. Och sitter man där och tänker bara nej, men du, stanna bara kvar så kan vi se en 20 minuter till när ni bara, du vet, hänger och spelar basket med varandra och spelar tv-spel och sånt. Så att den scenen när han tänks ner där i vad det nu är, flytande metall, jag vet inte fan vad det är. Där på stålverket i alla fall. Han avslutar väl med en tumme upp? Eller? Ja, precis. Det är lite cheesy för sig. Jag tyckte väl inte det när jag var liten, men då tyckte jag det var skitbra, men så skulle det är realistiskt faktiskt. Så skulle en robotfarsa göra om han kunde det fortfarande när han... Edward Furlong borde varit Oscarsnominerad. Linda Hamilton borde vunnit en Oscar för sin roll där. Kan du ta ett exempel till då? En riktigt grym. Det är roligt. Jag har tre toppen kvar, så jag säger nu, jag stryker ömhetsbevis. Fyra filmer jag inte sett. Vi ser om det är någon film jag har sett då, Gustav. Men Deborah Wingers Farväl till barnen är en snyft klassiker som förtjänar att vara där också. Men jag hoppar vidare. Jag har två. Jag säger kort Minority Report, för att den är lite otippad här. Ja, det är, ja. Minority Report är ingen film. Den tappar för vart fjärde år jag råkar se om den i sin helhet. Men det finns en scen där. Det är när Samantha Mortons hybrid av något slag som det är, så här sanningsseare, berättar för Tom Cruise och hans hustru deras dödas sons livslina. Och det börjar med att hon berättar minnen som de har upplevt med honom. Men sen fortsätter hon i samma monotona röst och berätta hans fortsatta liv. Hur det hade varit, som att det äger rum just då. Nej, för jag fick rysningar nu, ja. Ja, och de bara sitter, och både Tom Cruise och hon som spelar hans hustru bara sitter och tar emot det här i tystnad. Som att de får ändå uppleva det omöjliga, att deras son lever igen. Men det vet vi att något sånt kommer inte ske. Sonen är borta, sonen är död för alltid. Och hon bara mumlar fram den här informationen. Den scenen kan mycket väl vara den starkaste filmscenen för mig personligen, just för att den inte är någon klassisk snyftarscen och sådär. Den scenen är bara fantastisk. Ja, och vilken är din första då? Vi gör så här att gud, jag har ett helt eget ämne om den, men Chaplins pojke, alltså min syster när hon var 3 år gammal, min gudson har alla fått se den i samma ålder. Jag var också 3 år gammal när pappa visade den. Och när Chaplins pojke tas ifrån honom, alltså Chaplin har hittat den här pojken, ja, av myndigheterna. Och när Chaplin över hustak jagar ifatt pojken, är helt underbar. Och funkar, som sagt. Jag har testat många filmer på, som min gudson eller min yngsta syster, som inte riktigt funkar på samma sätt. Jag menar, i Dunderklumpen när Elvira Fattigan sitter på fjället och sjunger tack för allt. Ja, du vet, det finns inget barn idag som börjar gråta till det. Men och jag, för det, som sagt, det här har jag försökt. Men till Chaplins pojke, som då är en stumfilm från 1921, som inte har någon dialog, så har varenda 3-åring jag har visat det här för börjat stortjuta på, alltså det är ganska häftigt. Det är ganska häftigt. Jag ser fram emot, jag är ju gudfar nu till trillingar, och de fyller 2 år i februari. Så om 1 år ska jag försöka se Chaplins pojke med alla tre. Och ha 3 bölande ungar. Se om det händer. Gud, alltså det här låter sadistisk, men jag hoppas att du förstår att det är inte så jag menar, utan det finns nog väldigt fint det finns en fin koppling, när en empatisk koppling, när människor, barn som vuxna, gråter till att Dumbos vaggas av sin mamma genom fängelseburen och sådär. Och det känns som att dagens film spelar inte lika mycket på att vi ska gråta, i och med att det ska gå snabbare. Nu låter jag konservativ, men det är inte så. Utan jag tänker filmen upp. Har du sett? Ja. Har ju de flesta sett. Jo, men det var en film som jag tycker den är bra. Jag tycker den har vissa sorgliga partier, men det är också en film där folk, de har byggt upp att den är så jävla sorglig. Ja, för att introt är lysande, för att där tar de bara tar tid. Och då sitter vuxna som barn och bara råbölar. Men i resten av filmen så är det ju mest action helt enkelt. Den är kul, den är skitbra fram till de kommer till den där ön eller vad det är, och den galna gubben är där. Nu förstår du liksom hur lite jag minns den här filmen, men så är det. Den är bra. Jag förstår att du inte minns så mycket mer, för att apropå världens bästa kortfilmer, så är ju den första 10 minuterna av filmen Upp är ju en helt lysande kortfilm. Och det är det som gör att vi typ tycker att den är tokbra, trots att resten av filmen inte alls egentligen är särskilt tokbra. Men så jag tycker jag känns lite med de flesta Pixar-filmer. Nu tänker jag i alla fall avsluta här. Jag tycker det känns så med Drive faktiskt. Ja, men det är samma sak. Men nu tänker jag avsluta och först och främst tacka de tre personer som lyssnar, eller hur många nu är. Det är ju ändå, ja men det är ändå några, vi har fått lite feedback. Just våra nära och kära känns som att de bryr sig inte särskilt mycket. Och där, alltså där får man oftast inte så mycket. Där får man en tumme upp. Eller ett falskt, jo men jag har lyssnat på den. Fast man förstår att de har diskat, duschat, städat och haft på den. Men lyssnat kanske de första 3 minuterna. Jag avslutar nu med, jag tänkte på en sak när jag såg Drive, så att jag avslutar med en fråga till dig. Med tanke på att Carey Mulligan går runt i den filmen med sina hundvalpsögon som hon alltid gör, men hon är ändå bra och stabil. Så jag frågar dig, för det finns en liknande skådespelare också. Så tänkte jag ställa frågan, vem är bäst, eller vem föredrar du av Carey Mulligan och Michelle Williams? Jag föredrar Michelle Williams. För att hon, det finns en helt annan erfarenhet av smärta i henne innan hit Ledger dog och sådär. Alltså det finns en erfarenhet av smärta i henne som där Carey Mulligan känns mer en bra skådespelerska. Jag håller nog med. Jag just nu är jag för Michelle Williams. Men nu säger jag hej då till dig, så hörs vi nästa vecka. Tack så mycket.